no bisike zonga motema nanga mokote mwa osala nyonso ponga na koma mosanto lokola yozali otala mabunga na ngai te olatisingelamba ya bosantu lokola yo bongo nabenga mabe mosantu lolenge moko na yo yango nayemba mosantu osala nyonso ponga na koma mosanto lokola yo ozali papa otangelanga mabunga te ojujanga selon grâce na yo papa nanga opesinga loboko na ya bisika bosanto oyo ozali nasangana na loyembo oyo eyembi bangeli nga mpe naganga mosantu makasi yango nafungoli yanga motema nayamba loyembo ango nga mpe nayemba loyembo moko na rythme bangelu refrain oyo esilaka te ya seko na seko nga mpe naganga mosantu mokolo oyo ayaki na mosuni abotami na mwasi awa bangelu bayaki basangani elongo na bato babateli mpate bapesi bango esengo oyo euta na likolo refrain ya loyembo oyo moto koyembaki noseko mosantu mosantu ndenge mokonzi na biso ajali o tokanga mosantu basangani bayembae mosantue abomanike abai mosantue abomanike yayae balelelele milolo ebeta likolo mpe na se mangelu bakoema mosantue papa biso mpe na se mosantue papa kembolokumu yayae bapaka bayembi epana yo kembolokumu yayae bate na nzambe ondima mabosa mosantue na nyonso ntage okokisa nyonso po motema ya papa esepela na biso biso bato ya masumu tokomi mosantu mpona yo likolo bayemba mabele batatola ozali mosantue bangelu bakoyemba mosantue papae bampaka bakoyemba mosantue papae bangelu bebayemba mosantue papa ozwa ake moloku na masanjoli koyamba yango ye moloku masanjoli topesa na yo